A TikTok legújabb trendje szerint olyan kérdést kell feldobni, amire a lehető legtöbb reakció videó érkezik. Talán maga a kérdező is meglepődött azon, mennyire sok választ kapott arra a videójára, amiben azt kérdezte, mi az az átverés, ami nagy mértékben alaptalan, mégis annyira elfogadtuk már a hétköznapokban, hogy mindannyian csináljuk és megfeledkezünk arról, hogy egyébként megkérdőjelezhetnénk annak okát és értelmét. A nő videójára mai napig özönlenek a videók, amelyben néhányan a létezésünk értelmét kérdőjelezik meg, vagy épp az amerikai egészségügy rendszerét, míg mások olyan egyszerű dolgokat hoznak fel példaként, mint az étrendkiegészítők szedése, vagy az, hogy borra valót adunk. Olyan felhasználó is akad, aki szerint soha nem lett volna szabad elhinnünk, hogy dolgozó anyaként élni kivitelezhető, míg mások szerint a férfias viselkedés elvárását és a gyerekeink kiskortól ezzel való terhelését kellene már elfelejtenünk. Mai témánk tehát mi az a kamu a hétköznapjainkban, ami ma már mindannyiunk számára annyira normális, hogy meg sem kérdőjelezzük, miközben talán kellene. Hogyha van erre egy hirtelen ötletetek, akkor a Viber és SMS számunk a 0630 011 0725. Ugye Robi esetében több adásban felmerült már, amit az előbb is elhangzott, hogy borravalót talán nem kellene adni. A TikTok felhasználók közül is többen mondták ugyanezt, hogy miért fizessek a munkaadó helyett, micsoda dolog az, hogy ennek a gyakorlata elterjedt. Szerintem ilyen egyébként még az egyél meg mindent a tányérodról szabály, ami szerintem sokszor arról szól csak, hogy valakinek a főszívből ne képződjön maradék, és inkább emiatt hiúsági kérdés, ami ráadásul tök rossz gyakorlatot alakít ki, vagy hozzáállást alakít ki az evéshez. De nekem fura egyébként még a különböző krémek, egyes testtájak kiszáradására, és akkor más kell használni mondjuk az arcod kiszáradására, mint mondjuk a könyököd, vagy a kezed, kézfejed kiszáradására. Ezt tudomány, meg egyébként igen, nyilván persze, más. Igen, persze, van a gyártónak válasza erre, de attól persze. Még a kérdés jogos lehet. Na jó, egyébként szerintem a legviccesebb a sorban, aztán mindjárt mondom a felhasználókét, amikor az egyik barátnőm elment bőjtáborba, ahol borzalmasan magasáról laktak sátrakban, de legalább kaja sem volt, tehát itt valaki nagyon sokat fizetett azért, ami egyébként a világ egy szerencsétlen táján így is elérhető lett volna sajnos. Na ezekhez szeretnétek-e hozzászólni, vagy menjünk a TikTok felhasználókkal? Nekem a béres csepp ilyen. Béres csepp. Miért csak az? Azért, mert abban legalább van C-vitamin. Érted? A béres csepp az egy ígéret. Az az ígéret, hogy ettől egészséges leszel. Te minden télen megbetegszel. Ez jó neked? Kell ez neked? Mert ha szednéd a béres cseppet rendszeresen, akkor nem betegednél meg télen. Tudod, és szeded a béres cseppet, és ha mégis megbetegszel télen, és odamész a béreshez, hogy béres. Hát én szedem a cseppjeidet, és mégis itt vagyok betegen, és még... Föl is köhögsz egy nagyobb turhát, hogy ezt jelezd a béresnek, hogy hát nem erről volt szó, és elköltöttem egy csomó pénzt a hülye cseppjeidre, akkor a béres azt mondja, hogy hát gondolj csak bele, mi lenne, ha nem szednéd. Már a föld alatt lennél 6 láb mélyen. Hát köszönd meg az életedet, hogy csak beteg vagy. Bizonyos dolgokkal ilyen stratégiával élünk, hogy teszünk zsetonokat olyan pozíciókra is, ami nagyon valószínű, hogy nem nyer, de ha mégis az jön ki, akkor az összes eddigi veszteségünket behozza. Ugye ezért az étrendkiegészítők az nagyjából utal erre, és azért tudod, mondjuk a vitaminok, azok egészen konkrét funkciót látnak el a szervezetben, mindegyik egyes darabjuk, és egyébként meg is van, hogy melyik szervet képes ez termelni, vagy mondjuk a D-vitamin esetében ilyen elképesztő, és nem tudom neked levezetni, hogy ez hogy van, de kb. Tudod, ez a lépedből a májadba, onnan az az anyag majd a bőrfelületről a napfény által bejuttatott valamit még valahova eljuttatja, és akkor az immunrendszered elvileg egy kicsit jobb lehet. Szóval ilyen baromi összetett folyamatok, de aztán az, hogy ez megszabáltatnak veled annyit, amit a napi kajáddal is simán bevittél, az érdekes. És tudod, azt meg nem lehet piacosítani, vagy terméket csinálni belőle, hogy haver, ne aggódjál mindenen, mint a szar, és aludjál normálisan. Tudod, aludjál egy jót. Azt nem tudom becsomagolni, hogy így leveszem a polcról, és aludjak egy jót. Hát be tudom, csak ezek függőséget okozó különböző szerek. Minden olyan termék ide tartozik, aminek a hatásáról, hatékonyságáról nincsen lehetőség meggyőződni. Tehát kvázi hinni kell benne. Olyan, mint ezek a mutatványosok a századfordulón, már nem a legutóbbi, hanem az előttin, akik tudod, ilyen hungarocell súlyzókat próbálnak felemelni, de nem megy, és akkor megjelenik a cilinderes ember, aki a csodafűzetet azt felmutatja a közönségnek, meghúzza, tudod, ez a bajuszos erőművész. Csikos női fürdőruhában van. Igen, meghúzza a csodafűzetet, és a hungarocell súlyzót az onnali kiszakítja és felemeli. És akkor mindenki meggyőződhet arról, és akkor gyorsan beállnak a sorba, és ők is venni akarnak a csodafőzetből. És hogy ma is megvannak ezek a csodafőzetek, egy kicsit törzsöltebb a társadalom, egy kicsit már meg kellett változtatni, vagy módosítani kellett a meggyőzés technikáján, de nem olyan nagyon sokat. Az egyik felhasználó szerint karriert építeni, hajszolni egy olyan automatizmus, amit nem minden esetben, de sokszor értelmetlen, túlértékelt, és többen csinálják, mint a hányaknak megéri. Én ezt érteni vélem, mert nagyon sokszor a karrierrel mondjuk plusz stresszre fizetsz be csak minden esetleg. Minden versenyben többen vesznek részt, mint a hányan megnyerik. Igen, és kapsz érte mondjuk plusz nettó 75.700 forintot, amit nem tudsz elkölteni majd maximum paraszolvenciára, amikor gyomorfekély. Igen, de ez a mítosz, ez fontos, ez a mítosz pörgeti a kapitalizmust, ez a mítosz, hogy te, ha többet keresel, többre vitted. Nem a magadra fordítható időben hasonlítjuk össze az embereknek a sikerét, hanem a hazahozott pénzben. Nem a megért életkorban, vagy abban, hogy hány évesen halálozol, hanem a hazahordott pénzben, hanem a villában, hanem az úszómedencés házban. Tudod, ezek a vizsgálati szempontok is úgy vannak meghatározva, hogy az GDP barát legyen, hogy az pörgesse a gazdaságot, hogy nehogy véletlenül azt érezd, hogy elég. Az, akinek elég, az vesztes. Az, akinek sosem elég, az győztes. És ennek a mítosznak kell lenni, a mítosz óhajt lenni, és ezért aztán a kapitalizmus tömegtájékoztatási szerveinek minden eresztékéből ennek az agymosásnak kell szivárognia. Na, akkor körülbelül ilyen a pénzrendszer is. Tehát, hogy elfogadtunk valamit, hogy egy só, meg mindenféle húsvégszigeteki kőfejek, meg tudod, ilyen zsákban hordott, meg aranyból készült tallérok helyett legyen egy pénz, egy papír, egy darab papír, amiről, sőt, egy adat egy bankszámlán, amiről elhisszük, hogy akkor ezért értéket. Nyilvánvalóan azt a szerencsétlenkedést, amit a konkrét cserekereskedelem jelentett, bár egy piacon ez valamennyire könnyű, de tudod, ha neked pont van egy 9 éves ladád, amit el szeretnél adni, viszont szeretnél cserébe egy 3 hetes tiszamenti kempingezést, nagyon-nagyon sokáig tartana még az internet birtokában is megtalálni azt az embert, aki pont befizetett egy kempingje van, vagy sátra, vagy kertje sátorral, és oda szeretné adni, mert ő egy 9 éves piros ladát szeretne. Soha semmiben nem jutnál előrébb, tudod, csak az alapvető, itt tudom én, 10-12 ilyen élelmiszer tekintetében. Viszont az, hogy ezek a pénzek, ezek nemzeti valutává hát történelmileg így van tulajdonképpen, tehát nem az a vívmány, hogy nemzeti a valuta, hanem az a vívmány, hogy egyáltalán ezek átjárhatóvá váltak, meg mondjuk vívmány az elmúlt 200 évben a nemzeti bankoknak a létrejötte, de az annak így, hogy ideológiailag azért egyre kevésbé különböznek el a szomszédországok egymástól, nincs mit megvédeni, nincs mit külön gondolni, lehet úgy tekinteni rá, mint egy ilyen bufferre, ami majd, ha az az ország elveszik, mi nem borulunk vele, de pont ez szerintem nem egy jó hozzáállás, hanem azt kellene történjen, hogy gyerekek, közös a pénzünk, ugyanazokat a termékeket vesszük és állítjuk elő, ugyanolyan emberek dolgoznak nálatok is, de mégis egy ország képes becsődölni, amit megtámadnak, és nem együtt viseljük ennek a terhét ilyenkor, hanem röhögünk a markunkba, hogy a görögök most jól megszívták. Valaki azt mondja, hogy közös értelmetlen egyességünk, ha márkáért vagy logóért fizet sokat. Ez eléggé népszerű. Létezik például egy 1 milliós Louis Vuitton nadrág, ez egy sima logós, fekete, kicsit dizájnos darab. Én is azt mondanám elsőre, amit talán a legtöbben semmi értelme, hogyha nem tudnám, hogy ennek azért lehet terápiás célja. Tehát, hogyha szegénységben nősz fel, azzal naponta kisebb-nagyobb mértékben azért szembesülsz, és esetleg eljuthatsz odáig, hogy valamilyen módon az önbizalmat sérül, vagy azt érzed, hogy kevesebbet érsz másoknál, és ez nem úgy van, hogy utána lesz pénzed, és az agyad automatikusan átáll, hanem nekem az a meggyőződésem, hogy ezeket sokan azért veszik, hogy emlékeztessék magukat akár az autón, akár a ruhán, a márka jellel arra, hogy most már biztonságban vagyok, most már nem kell kevesebbnek érezni magam. Úgyhogy ha úgy tekintünk erre, mint nem egy nadrágra, hanem mint valamiféle terápiás kiegészítésre, akkor lehet, hogy megéri az 1 milliót a Vuitton nadrág. Ez terápiás ez? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igen. De nem, ez szerintem ez egy kezelés, tehát, de nem terápia. Már olyan értelemben, hogy az, hogy egy státuszszimbólummal emlékeztetem magamat az értékemre, az nem szünteti meg a problémát, hogy én szorongok, ha nem emlékszem az értékemre. Tehát állandóan emlékeztetnem magam, miért szorongok, miért nem nyugodtam meg, miért nem dolgoztam fel azt, hogy az vagyok, aki vagyok. Érted, hogy ezért ezt így meg lehet gyógyítani, nyilván nehéz, de én nem, tehát nem azért verném az asztalt, hogy emberek, gyógyuljatok meg, mert lehet, hogy lehetetlen, de azért szívesen verném az asztalt, hogy értsd meg, hogy honnan jön benned az a kivagyiság, amiért akár magadat, akár a környezetetet emlékeztetni kell arra, hogy te több vagy nála, vagy hogy te ki vagy, vagy hogy te milyen fontos vagy, hogy téged azonosítsanak, és ezzel azonosítsanak. És hogy ha megértetted, és utána is van pofád, van ideged mutogatni, hogy ki vagy, akkor hát akkor én köszönöm, én már elégedettebb vagyok, tudod, én a megértésre játszom, hogy az így tök jó lenne, az ember tudná, tisztában lenne azzal, amit éppen művel. Nagyon mélyen helyezted el a terápia a fogalmának ezt a nívópálcáját, Eszter. Az már terápia, hogyha felismered, hogy dagat vagy, és azért vagy dagat, mert ennyit teszel, egyél még egy kicsit többet, érezd azt, hogy belül az űr ki lesz töltve még egy hambucival, még egy hambucit egyél, szeresd magad egy kicsit, ez terápiás segítség, értsd már meg. Az a helyzet, hogy amikor egy logóra elköltesz ennyi pénzt, azt nem az életedre költöd, hanem az életed látszatára költöd. Ez olyan, minthogyha a tükörképedet öltöztetnéd a tükörben. Nem magadat, hanem a tükörképedet. Az, amit te arra a logóra költesz, plusz egy nadrág, mert a logóra költöd a 99%-át a pénznek, és nagyjából az 1%-át költöd arra a nadrágra, az valójában téged egy ilyen fejedben létező elithez rendel. Meg azoknak a fejében, akik a nadrágnak a márkáját figyelik. Itt egy alapvető értékrendbeli probléma van. Te itt a nadrágot nem ruhaként viseled, hanem a nadrágot te a személyiséged, a lényed értékmérőjeként viseled. Te azt, hogy te értékes ember vagy, a nadrágodnak a márkájával akarod kifejezni. És hát ez eléggé nem a nadrágnak a funkciója. Hagyományosan a nadrágnak az a funkciója, hogy ne alsó nadrágban menjél az utcára, tudod? Úgyhogy ne lobogtasd a pöcsödet az utcán. Ez a nadrág! Erre volna való a nadrág. Nem arra volna való a nadrág, hogy igazoljad, hogy neked szabad élned. Beletörődtünk az átverésben, nagyjából erről beszélgetünk egy TikTok thread vagy téma kapcsán, olyan dolgokról, amikről elhittük valamikor egy pillanatra, hogy azoknak van értelme, és azóta senki nem tette fel a kérdést, hogy de hát nincs is, vagy esetleg a szokások, hagyományok rabjai vagyunk, a nagymamám is így csinálta, miért pont én vonjam ki magam, miért én csináljak itt forradalmat. Itt el is hangzott talán az előző blokk bejátszójában a férfiasságnak az elvárása, tehát az, hogy a fiúgyereknek kék a színe, neki tűzoltóautó a játéka, őt úgy vigasztaljuk, hogy ne sírjál, nem úgy, hogy sírt ki magad, legyen erős, tűnjön erősnek, menj oda és verd meg, hogyha valami gondod van, tudod, hallgass, nem tudom, de nőket ugye nem ütünk meg, viszont háborúba meg szeressünk menni, nézd itt egy játékpisztoly. Így szépen összerakjuk, és nyilván ez megvan a női oldalon is, és egyébként egyébként azt hiszem, hogy ezek olyan dolgok, amire lehet, hogy ezeknek a nemeknek a nagyobbik része az alkalmasabb, tehát így jó eséllyel irányba rakod, csak ez annyira jól sikerült, hogy azoknak, akik pont nem ebben erősek, és mondjuk egy femininebb férfiről van szó, vagy egy harciasabb, vagy férfiasabb nőről van szó, őket viszont akkor már cikizzük. Itt együttérzésem nem terjed ki Brian Nguyen transznemű, nem tudom, Miss America pageant nyertesre, de hogy egyrészt ugye kiszorítjuk azokat, akik nem ezen a csapás irányon vannak, másrészt meg ez nem mindenhol érvényes. Tehát az, hogy te kifelé mondjuk, hogy a családodat képviseled, mint férfi, legyél valamennyire férfias, elrettentő, legyél erős, legyél, tudod, a ház körül használható, ez egy dolog. De amikor becsukjátok az ajtót, és valaki téged szeret, és mondjuk fél, és meg kell nyugtatnod, vagy problémája van, tudod, és kisírja a válladon magát, akkor tudjál azzal az érzékeny figyelemmel, azzal a másik emberrel foglalkozni, de hát te ezt nem teheted meg, hanem mi van, sírta? Hogyan törődtünk bele az átverésbe? Hát úgy, hogy megtanították nekünk, hogy ez nem átverés. És ha te annak látod, akkor egy nyomorult hülye vagy. Egy vesztes vagy, mint egy tömegközlekedésen motyogó hajléktalan. Tudod? Akkor szégyeld magad. Mert a kommunikációs elit az kinyilvánította, hogy ez nem átverés. Ez kapitalizmus. Tudod? Ez korszerű kommunikáció. Ez marketing technika. És ha te ezt átverésnek látod, akkor a történelemnek, vagy akkor a fogyasztói folyamatoknak, a társadalmi körülményeknek a rossz oldalán állsz, a nyomorult oldalán állsz, a vesztes oldalán állsz, akkor lehet, hogy a jövő héten már nem is lesz hova hazamenned. Tudod, tudod, a sikeresség az azt jelenti, hogy ennek a világnak a szabályait azt megértjük, és elsajátítjuk, és nem lázongunk ellene, és nem kérdőjelezzük meg, mert tudod, kérdőjelezheted, de akkor majd ahhoz egy életmód is tartozik. Akkor majd tarhálhatsz a blahalújzatéri aluljáróban. Nem muszáj a nyertesének lenni ennek a világnak, ennek a társadalomnak. Meg lehet kérdőjelezni akármit, akkor majd a világ is, majd a társadalom is megkérdőjelez téged. Biztos, hogy te rád akkora szükség van, hogy te csak úgy megmondhatod a marketing technikáról, hogy az átverés? Így, tudod, ez a gondolkodás, ez valójában egy ilyen gyarmatosító és gyarmatiasságot fenntartó gondolkodás, ami arról szól, hogy ne kérdezz rá, ne légy autonóm, ne kérdezz rá, ne feltételezd az átverést az elit részéről, hiszen az elit nem verhet át senkit, hiszen ha átverné őket, akkor nem az elit lenne, akkor az egy bűnözők csoportja lenne. Az elit az kommunikál, az elit az technikákat alkalmaz, és ha te annyira hülye vagy, hogy ezt átverésnek látod, akkor most és itt ezzel a gesztusoddal szavaztad ki magad az elitből. Aztán csodálkozol, hogy fölkopik az állat, hülye gyerek. Itt is azért értemes elmondani, ahogy a bolondra és az őrültre szoktál hivatkozni, hogy ugye a bolond mindent elhisz, az őrült meg már semmit nem hiszel, hogy azért, mert vannak szokásaink, nem kell mindegyiknek ellent mondani, nem az az autonómia, hogy én olyan különleges leszek, hogy én itt nem fizetek adót, meg akkor én férfinak születtem, akkor nőnek fogok öltözni, hiszen az van az ellentétes. Csak ez nem autonómia, pozíció. Csak ez nem autonómia, ez egy felülről diktált trend. Nem azért öltözött ő nőnek férfiként, mert ő így éli meg a szabadságát és az önmagaságát, meg a személyiségének az integritását, meg autoritását, hanem azért, mert felülről, kívülről jött egy idegen autoritás, amelyik azt mondta, hogy sikeres akarsz lenni, ebben a ruhában jobban fog menni. Próbáld fel ezt a ruhát hozzá, tudod? Ez nem... Én nem azt mondom, hogy minden ellen fel kell lázadni, amit az elit diktál, de szabadjon fellázadni bármi ellen, és ezzel ne vonjad magadra az elitnek a kiközösítését, a megbélyegzését, azt a számüzetést az elitnek a berkeiből, és kvázi a nyilvánosságnak a fórumairól. Nem, hogy az elit most itt, ha általánosan ezekről a benyalt átverésekről beszélünk, amiket magunkra vállaltunk, és meg sem kérdőjelezünk, mindig az elitben keresed a választ, de nem az elit, a tömeg, a közösség, a mindannyiunk, tehát tudod, ezek beilleszkedési kérdések is. Tehát mondjuk vegyük például az esküvőt, hogy az egyik kollégánk írta, amivel tökre egyetértek, hogy ő kb. Olyan esküvőt szeretne, ahová csak a tanukat hívták meg, és köszöni szépen, ő azzal megelégedett, tudod, valójában ez is csak egy formaság, lehet, hogy őket sem hívta volna meg. Hiszen van erre a két legfontosabb, vagy három legfontosabb tanú, attól függ, hogy hiszel-e benne, tudod, hallotta, hogy mit mondtál. De hát a nagymamáékat azért illik meghívni, akkor a Brigikéjékre is, ugye mi meg voltunk hívva, akkor őt is, akkor a szüleit, akkor legyen egy asztal a Sanyi bácsiéknak, meg a Molnár vonalnak, vagy tudod, akkor a Mándoki nagypapájék felől, akik jönnek, és akkor nézzünk szállást, mert akkor a vidéki rokonok azok legyen, hol aludjanak, és így az egészből kerekedik valami, amit te így soha nem is akartál. Ez egy beilleszkedési nyomás, és nem csak te érzed a nyomást, hanem azok, akik a környezetedben érzik a nyomást, azok tovább gyakorolják rád. Nem csak az esküvőről beszélek, de hogy már szinte nem tudod megalkotni a saját hozzád illő formális eseményt ahhoz, hogy ígéretet tegyél annak, akit a legjobban szeretsz meg, akivel gyereket vállaltál, hogy én szeretném, ha ez így maradna, és így megígérek neked valamit, és elmondom a saját szavaimmal, hogy milyen fontos vagy, hanem azok az eskük is már megvannak írva, mert az a hagyomány. Sem fejezed a szerelmedet akkor, amikor házasságot kötsz, mert abban topzódsz, hogy hát van az a versike, amit szoktak ilyenkor mondani, és jaj, ez olyan szép. És folytatódik a program a lakodalommal, ami aztán megint ide illene, esetleg egy megkérdőjelezhető. Hát annak megkérdőjelezhető. A kapcsán akkor a kötelező piálásról beszélhetünk, ami szintén valami igen, olyan, azt is mondta tudod, valaki. Ha nem iszod magad tajtrészegre, akkor te nem vagy ember, nem vagy férfi, nem szeretsz. Nem tiszteled az ifjú párt, rosszat kívánsz nekik, vetélést meg vállást kívánsz nekik, hogyha nem iszod magad a esküvői asztal alá. Valaki tudod, pont mondta közé. Ezt, igen, hogy hasonló közös megegyezésen alapuló tévedés az, hogyha bulizni akarsz egyáltalán, akkor muszáj innod, és ezt a felhasználó szerint ma már nem kérdőjelezi meg senki, miközben miért ne lehetne elmenni táncolni, bulizni vagy karaokézni. Mondjuk teljesen, csak egy extázit dobsz be, és nem iszol semmit. Nem, teljesen józanul, és egyébként az ivás kötelezőségét én is tudom tanúsítani, tehát én miközben én tényleg mindenki alkoholizmusát tiszteletben tartom. Én mindig olyanokat kapok rendszeresen, hogy krisnás vagy, elmebeteg vagy, gyógyszert szedsz rá, ezért nem iszol, gyógyuló félve. Mi van, terhes vagy? Alkoholista vagy, gyógyuló félve, és ez volt a legjobb, hogy akkor minek vagy itt, ugye ezzel nyilván ő árult el, hogy ő miért van ott a barátaival való beszélgetés helyett, de ez tényleg rendszeres támadásokhoz vezet, miközben én nem azért nem hiszem, hogy másokat emlékeztessek a függőségükre, én tényleg csak nem kérek. Tehát több tiszteletet nekünk, mert mi vagyunk a sofőrjeitek, úgyhogy gondoljátok meg. Mondjuk női. A vonzás, figyeljetek! Nem szabad mondani. Hát erre a legfeljebb nem parkolunk, csak megállunk a ház előtt. Több tiszteletet a frontális ütközéseknek. De ezt szégyeld magad, Robi, most már tényleg. A vonzás törvénye segít abban, hogy hogyan manifestálj az életedbe dolgokat, sikert, tárgyakat, vagy akár csak azt, hogy egy személyi üzenetet írjon neked. Ugye ez ma már egy nagyon-nagyon népszerű kiinduló pont az álmok megvalósításához, és erre mondja a felhasználó, hogy ennek egyébként semmi tudományos alapja nincs, de mindenki úgy beszél róla, mint ha nagyjából a pizza rendelés vagy a gravitáció lenne. Már gyakorlati tanácsokat is adnak a könyvek, az egyes módjaira ennek a manifestálásnak, miközben nem tudjuk, hogy van-e ilyen, csak volt róla egy könyv, meg egy film. Hát én is azt gondolom, hogy ha ez annyira törvényszerű lenne, mint a gravitáció, akkor ugyanúgy minden esetben működne, mint a gravitáció. Úgyhogy igen, talán nem törvényszerű. Azért egy olyan környezetet kialakítani, amilyet szeretnél magad körül, azt hiszem, hogy ez valahol valamennyire visszahat arra a környezetre. Nem arról beszélek, hogy fölírod egy ásványvízes palackra azt a 9 jegyű számot, és akkor holnapra meggazdagodsz, és meg is gyógyulsz minden betegségedről. Meg nyilvánvalóan nem igaz ez az, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj, vagy amilyen a fogadj Isten, olyan az adjon Isten, nem tudom, milyen sorrendben van, de tényleg mindegy is, hogy és nyilván akkor az adjon Istenből jön a fogadj Isten, és nem viszont. Ja. Hogy ez nem törvényszerű, tehát elég világos, hogy olyan emberek, akik akik tudod, a társaik felé ilyen jó indulattal viszonyultak, őket verik át a legtöbbször, akik soha senkit nem bántottak, ők is megbetegedhetnek, ők is meghalnak, őket is elütheti a busz. Tudod, váratlan tragédiák is olyan helyen beütnek, ahol egyébként azokat az embereket a közösségben kiemelten kedvelik. Nincsen ilyen közvetlen jutalmazás, de ez nem jelenti azt, hogy ne kéne arra törekedni, hogy egy, tudod, egy picit jobb állapotú környezetet alakítsunk ki magunk körül, mint ahogy azt 5 perccel ezelőtt találtuk, és ennek biztos, hogy megvannak a haszonélvezői, ha te vagy az, akkor te, ha a szomszédod, akkor a szomszédod, és ha egyik őtöket elüti a busz, akkor is legalább a másiknak nem olyan szar a környezet. Hát minden esetre megegyeztünk abban, hogy ha valamire fókuszálsz, akkor az megjelenik az életedben, és szerintem ezt azért tettük, mert így ennyi látszólagos reménnyel és eséllyel az élet valószínűleg sokkal elviselhetőbb. És így még a felelősség sem a tied, gondolom, mert azt egy picit rossz, jobban fáj mondani, hogy az élet nem igazságos. Ezeket a körülményeket kaptam, és ebből kell kihoznom a legtöbbet is. Ennél jobban hangzik, hogy ragaszt ki a hűtőre a Kanári-szigeteki ház fotóját, és akkor majd az bemanifesztált, miközben nyilvánvalóan arról van szó. A vonzás törvénye. Minden nap nézed, elképzeled magad abban az életben, és a vonzás törvényét engedett teljesülni az életeden. Az a ház, az érezni fogja, hogy szeret. Hogy te szereted őt. Az ott viszonozni fogja, és egyszerűen bevonz téged a ház magába. Egyszerűen azt fogod hirtelen észrevenni, hogy olyan lehetőségek jönnek szembe, amik korábban nem. Ez a vonzás törvénye is, hát ha nem hiszel benne, hát nem muszáj Malibun lakni. Csak az alatt, az idő alatt, amíg téged vonz az a ház a hűtőszekrényednek az ajtajáról, ami ezek szerint, ha oda ki tudtad mágnesezni, akkor nem beépített hűtőszekrény. Hogy ez a ház, amíg vonz, addig szenvedsz abban, hogy nincs ilyen házam. Bár fókuszálsz arra, amit szeretnél, de megnehezíti egy csomó esetben azt az életet, amit addig élsz, amíg meg nem lesz ez a házad, illetve abban az esetben, ha meg sosem lesz olyan házad, akkor meg az egész életedet egy ilyen várakozással töltötted. Nem tilos, hogy legyen egy nagyon szép házad, akárhol, amit mondtál, Malibun, az valamilyen Los Angeles külsőnek kellemes környéke, igaz? Igen, de a Los Angeles pont az a város, ahol a külső menőbb, mint a belső, tudod? Ja. Minden értelemben, azt hiszem. Minden esetre, hogyha ez megvalósul, akkor szerintem inkább csak arról van szó, hogy végre kitűztél egy célt magad elé, ami felé tettél. Tehát nem azért kerülsz a Kanári-szigetekre lakni, mert bevonzottad, hanem azért, most mert... Most már Kanári? Én a Kanárit mondtam, a másikat, ja. Robi mondta. Hanem azért, mert kerestél munkát, és egyszerűen kiutaztál. A következő felhasználót egy teljesen... Meg itthon köröztek. Az Tájföld. Vagy már lehet, hogy nem tudom. A következő felhasználót egy teljesen hétköznapi jelenség zavarja, azt mondja, hogy nagyon idegesítik ezek a pár száz forintos charity kártyák a nagyáruházak kasszájánál, amikkel kapcsolatban ugye fizetéskor megkérdezik, hogy adsz-e 500 forintot mondjuk talán a Máltai Szeretett Szolgálatnak, és azt kifogásolja, hogy ha van pénz az üzletnek, miért nem ajánlja fel a 0,3%-át a bevételének? Közvetítőként... Hát ő segít, hogy te adhass. Ő megszervezte az infrastruktúráját, megvásárolta a persejt. Te vettél persejt? Nem vettél. De most biztos azon múlik, hogy jaj, hát miért nem ők fizetnek most, amikor ott a persej? Csak dobnod kéne. Nem sajnálod a gyerekeket. Nem sajnálod az árva gyerekeket. Meg a rákbeteg gyerekeket. Tudod, hát igen, ez téged is minősít. Jó, hát figyelj, lehet így is lehet csinálni. Itt van ez a multi, ő gondol ezekre a gyerekekre. Egyébként ez a multi amúgy is fizet ezeknek a gyerekeknek, mert szereti őket. Te neked meg tudod, nem muszáj megvenned azt a túrórudit, vagy azt a krémdesszertet, amivel egy forinttal támogatod a rákbeteg gyerekeket, csak hogyha sajnálod a rákbeteg gyerekeket. Hogyha nem sajnálod, tudod, veheted a rivális márkának a termékét. Akkor abban a rákbeteg gyerekek hát bizony bele fognak halni. És amit összeadtatok, azt végül ők adják át az alapítványnak nagyvonalúan, azt nem hozzátéve, hogy... De miért te nem bízol benne, hogy eljut a rákbeteg gyerekekhez? De te csak azt szeretném, hogy... Lenne egy ilyen multi, amely csak azért van, hogy a rákbeteg gyerekek, így lett, hogy te krémdeszerthez jussál, és hogy a rákbeteg gyerekek meggyógyuljanak. Most ez az árukapcsolás, ennél te el tudsz képzelni jobbat, hogy te krémdeszertet eszel, amit imádsz, és a rákbeteg gyerekek meg életben maradnak, amit szintén imádnak, és te sajnálod tőlük, és neked ez a a problémád az életben, hogy ott van az apersej? Egyébként hogy ők ezt kirakták? Én ezt elhiszem, hogy ők eljuttatják. Azt viszont már nem fellépés megkeresésem. Sokszor van olyan, hogy jótékonysági esemény, menjél el ingyen, felajánlották a hangtechnikát és a színpadot is. Az árusok fizetnek helypénzt, az emberek fizetnek belépőt, valakit majd segítünk egy bizonyos százalékból, majd amikor már mindenki leharapta azt a részt, amit igazságosnak tartott, és akkor így gyakorlatilag elkészül a falunap, vagy elkészül a buli úgy, hogy maga a szervező csak egy telefont, vagy egy sok telefont hogy is, mert ennyit költött, ennyit szánt az egészre. Gondolom ezért bosszantja talán ezt a felhasználót is ez az egész. Engem az izgat ebben, hogy ugye itt nyomást gyakorolnak rád, hogy legközelebb, nem tudom, hogy érezd a felelősségedet az általad megtett, vagy az általad meg nem tett aktusban, hogy te nem vettél ott, vagy nem oda mentél vásárolni. És biztos vagyok benne, mert ugye két modell van, hogy ezt ők kimérték. Az egyik modell az az volna, hogy bárki, aki nálunk vásárol, mi a nyereségünk 1%-át, azt el fogjuk költeni erre és arra. Vagy így csinál mondjuk egyébként a Magnet Bank, ahol ilyen közösségi alapon az ügyfelek döntik el, hogy milyen arányban melyik szervezeteket támogassa a haszna valamekkora százalékából. Ebből ki sem tudsz maradni, és akkor lehet, hogy amikor a konkurens áruházláncban betérsz, akkor hát azért én itt most csak kevés dolgot veszek, mert abból nem fog oda jutni, és akkor majd ide járok. De a másik modell az az, hogy gyere ide be, és hogyha kimész anélkül, hogy vettél volna egy ilyen kártyát, akkor itt nem adakozunk a nevedben, és ez a későbbi modell szerintem. Tehát, hogy tudod, az előző az létezett. Nyilván lehet, hogy ez egy plusz gyártás, amire itt szükség van, de valamiért szerintem ugye amire kimegy a játék, az az, hogy te hűséges vásárló legyél. Te legközelebb is oda menj be vásárolni. És ezek szerint ezekkel a charity kártyákkal ezt mégiscsak elérik, és jobban elérik, mint azzal, hogy egy nagy plakátra kiragasztják, hogy mi minden egyes vásárlónk után szerzett hasznunkból adunk, és neked ehhez nem kell külön tenned semmit. Lehet, hogy azért működik így, mert pont akinél ez működik, az szeretné megtenni azt a műveletet, hogy megfogja a kártyát, és megveszi, és akkor ettől jól érzi magát. Nem a rákbeteg gyerekeknek a gyógyulása a cél, hanem hogy a felhasználó jól érezze magát a DM-ben, hogy úgy jöjjön ki, hogy nem csak szépségápolási termékeket vásárolt magának, de meg is segített egy rákbeteg kisgyereket. Vagy kettőt. Ez teljesen világos. Ez fáj neked? Mi van az oktatási rendszerünkben tengődő gyerekekkel? Az, hogy tudod, 6 külön óra, jó, ha a sportokban és a művészetekben is jártasságot szerzel, az, hogy minél jobb jegyre van szükséged egész általános iskola alatt, mert majd ott gimnáziumba kell abból menni, a gimi alatt, mert abból egyetemre kell menni, az egyetemen, mert majd az évfolyam elsőket veszik fel a legjobb munkahelyekre, és tulajdonképpen így eltelik egy ilyen 20 év, amit hát átaludtál, vagy valaki más életét. A legszigorúbb szabályok mellett, életed. Ami aztán a gyakorlatban nem így lesz. Tehát egy iskolában nem mondhatod azt, hogy gyerekek, álljunk már meg egy negyed órára, mert tele van a fejem, ezt egy munkahelyen simán mondhatod. Kimegyek, jó? Kimegyek egy negyed óra, mindjárt jövök. Ezért osztályfőnökit kapsz, hogyha ezt hatodikban megjátszottad, hogy gyerekek, kilegyek egy negyed óra. Ezzel egyetértek, tehát, hogy indokolatlanul szigorúak a szabályok az első 20-10, mit tudom én, hány évben. Ha ezt a bíróságon csinálod, akkor plusz 20 nap elzárást kapsz egy ilyen jelenetért. Oda, ezt nem tudom. A tanúk padján így bedobsz egy ilyet, hogy most nem. A tanúk padjáról elmehetsz egyébként, nem vádlott vagy. Szerintem, tehát az még nem büntetendő. Jó, de hogy fölteszed a lábad arra a kis míves fakorlátra, és mondod, hogy én most így kibontok egy szalámis zömlét, mert én most emiatt az egész hülyeség miatt korán keltem, akkor azért így a tanúknál is tudod, van egy olyan érzésem, hogy kapsz egy ilyen bíróság megsértése címkét. Aha. Jó, de munkahelyen ilyen nincs is. Az általános iskolában vagy a középiskolában énekből, rajzból, tesiből, magatartásból, matekból is jónak kell lenni, különben visszalépsz a karrieredbe, tehát megbuksz, és akkor mehetsz vissza újra 9-dikbe. Ilyen a munkahelyeden megint nincs, úgyhogy én még mindig egyetértek ezzel, hogy igaz az oktatási rendszer szabályai nagyon sokszor túl szigorúak. Érdekes, hogy a pszichológia szakra a magatartás nem felvételi tárgy, pedig elvileg azok magatartástudományok, de ahogy gondolják. Mi a helyzet ezzel a dolgozó anyának lenni kérdéssel, ami a bejátszóban is elhangzott, hogy ugye, hogy hogy tényleg úgy tűnik azért, hogy rátoltuk a nőkre a házi munka főosztályt, viszont fizetés az nem jár érte. Hát meg egy nő elmondta egyébként a TikTokon a hétköznapjait, és tényleg egyébként tragikus volt. Tehát, hogy reggel 6:30-ra már teljesen elfáradt a pelenkázásban, büfisztetésben, tehát ezzel azt megérthetjük, hogy tényleg nagyon nehéz lehet. De több viszont ők osztják be a kosztpénzt. Tehát most érted, lehet, hogy nem jár külön pénz a házi munkáért, egyébként a ház körüli barkácsolásért, amit meg a férfiak végeznek, szintén nem jár külön pénz. Milyen jó. Oké, de akárhogy is, azt a marketingesek felmérték, hogy a nők jobb fogyasztók, a nők többet vásárolnak, a nők költik el nagy részt azt a pénzt, amit a férfiak nagyobb részt keresnek meg. Csak amikor a feminista mozgalmak a társadalmi meg a kulturális egyenlőtlen vizsgálják, meg hánytorgatják, akkor érdekes módon a nők által megkeresett pénz, az pénz szerepel érvként a férfiak által megkeresett pénz mértékével szemben, nem pedig a bármelyikük által megkeresett pénz elköltésének az aránya. A nők jobb fogyasztók, ezért aztán a reklámok zöme is a nőknek szól. Ez talán azért mégiscsak szempont lehetne. Nem biztos, hogy minden találó itt a TikTokon, de az találó, hogy kérdőjelezetek meg egész nyugodtan mindent, amit szokásként csinálni szoktatok. Lehet, hogy igazatok lesz, de lehet, hogy kevesebb stresszben, kevesebb frusztrációban fogtok élni. Micsoda életmód tanács.